dude. Dude, sorry, Art. Holy shit, Yeah, come on. Dat is de laatste. Ik wil wel even nieuwe mensen aan die bak zien. Het blijft wel dezelfde mensen. Er zijn nog wat voeren, maar niet veel meer. Allemaal op. Zijn er nog wat? Zijn er nog wat? Ik ben gewoon anderhalf ton bedoeld.